Bu konuda bir şey yapma elhamdülillah. Şeyh Elbani rahimahullahu teala ne? Yani yanlış söylüyor, o doğru söylüyor elhamdülillah. Ve ne? Şeyh bin Baz rahimahullah yanlış söylüyor, doğru söylüyor. O İbn-i Teymiyyin yanlış söylüyor, doğru söylüyor elhamdülillah. Yani bu konuda içtihat var. Bu konuda yani alimler arasında mezhep var. O Şeyh Elbani içtihat konusu yapıp onun bir cevabını aldığını görüyoruz. Ama ikinci alimlerin, yani o zatın dediğiniz alimlerinin içtihat yapıp iki cevabını aldığını bu şekilde görüyoruz. Hepsi müçtehitler elhamdülillah. Bizler alimlere ihtiram edip, hürmet edip, deyip bu konularda delilere daha yakın olan mezhepleri arıyoruz. Ve Peygamber Efendimiz'e bakıyoruz. Ne aldığını görüyoruz. Geldi mi hadis, gelmedi. Velhamdülillah.